ใจนี่มันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันฝึกได้ยากเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องตั้งใจจริงๆต้องสำรวมจริงๆจิตนี้มันก็จึงจะตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมได้ทั้งนี้ก็เพราะกิเลสมันผลักดันกิเลสอันนี้นะมันสั่งสมกันมาแต่อเนกชาตินู่นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นของลำบากที่บุคคลจะมากำจัดให้กิเลสอันนี้ให้มันออกจากจิตใจนี้ต้องได้สร้างบุญบารมีอย่างแรงกล้าจึงจะมีกำลังใจกำจัดกิเลสนี้ออกไปได้เหมือนอย่างถ้าแก้วทหารเขาต้องฝึกฝนให้มีกำลังเข้มแข็งแข็งแรงจริงๆมันก็จึงไปต่อสู้กับข้าศึกได้นี่ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสคือราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นข้าศึกที่ร้ายแรงยิ่งกว่าข้าศึกภายนอกมันครอบงำจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นประพฤตินอกธรรมนอกวินัยนอกศีลธรรมออกไปโดยไม่สะทกสะท้านกลัวต่อบาปกรรมมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัยไว้8ประการเพื่อให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ได้รู้ว่าประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรมเป็นวินัยประพฤติอย่างไรไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยทรงแสดงไว้ว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจทำเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อประกอบไปด้วยทุกข์ทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยของพระศาสดาเหมือนกันทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้คือมีนี้แล้วอยากได้นั้นไม่มีสิ้นสุดอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะอันเป็นการคลุกคลีซึ่งไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยข้อนั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่ประกอบความเพียรชำระกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจของตน ธรรมเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากธรรมเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาทีนี้ตรงกันข้ามธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดย้อมใจก็ดีธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์ก็ดีธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสก็ดีธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยก็ดีธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อสันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็ดีธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่จากคณะก็ดีธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเพียรความพยายามละชั่วทำดีก็ดีธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายก็ดีธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดานี่หมายความว่าพระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้ถ้าผู้ใดประพฤติตามหมวดหลังเนี่ยก็ชื่อว่าประพฤติตามธรรมตามวินัยความประพฤติของผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยตรงต่อคำสั่งสอนของพระศาสดาถ้าผู้ใดประพฤติไปตามธรรมหมวดต้นนั้นก็ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่ดำเนินไปตามคำสอนที่ถูกต้องของพระบรมศาสดานี่แหละลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการนี้เราต้องพิจารณาดูว่าที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราปฏิบัติตรงไหมเป็นธรรมเป็นวินัยไหมหรือว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยนั่นก็ย่อมรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นแหละอันผู้อื่นนั่นถึงรู้ก็ไม่เท่าตนเองรู้ตัวเองตนเองรู้เรื่องของตัวเองนั้นชัดเจนกว่าดังนั้นทุกคนในสำรวจตัวเองให้ดีเมื่อรู้ว่าตนในประพฤติไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยแล้วมันก็ควรพิจารณาตัวเองอย่าไปคอยให้แต่ผู้อื่นพิจารณาอย่างเดียวก็อย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆแล้วว่าไม่มีใครจะไปตามรักษาใครอยู่ตลอดเวลาได้ต่างคนต่างเมื่อหวังดีต่อตัวเองหวังความสุขความเจริญต่อตนเองและตนเองก็บังคับตัวเองให้ประพฤติตรงไปตามธรรมตามวินัยเอาเองเรื่องของศาสนาเป็นอย่างนี้นะถ้าตนเองไม่สามารถที่จะประพฤติให้ตรงตามธรรมตามวินัยได้แล้วมันก็ต้องไปตามเรื่องต้องลดตัวลงแล้วไปปฏิบัติทำในขั้นต่ำลงไปมันก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยไปอยู่เป็นนิสัยปัจจัยที่จะให้เป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลไปอยู่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีหลายขั้นตอนอย่างต่ำก็มีอย่างกลางก็มีอย่างสูงก็มีทุกคนก็พิจารณาตัวเอง ว่าตนเองจะปฏิบัติได้ในขั้นไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะพึงพิจารณาจะให้ผู้อื่นพิจารณาให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าความต้องการความรู้สึกนึกคิดอันนี้เนี่ยมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่ละคนก็จึงรู้ความคิดของตัวเองรู้ความอยากความต้องการปรารถนาของตัวเองอันนี้มันแน่จริงๆนะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิโลเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกพุทธภาษิตข้อนี้หมายความว่าไอ้ที่ลับบางอย่างคนอื่นไม่รู้หรอกแต่ว่าตนเองนั้นสิรู้นี่นะตนทำอะไรตนทำผิดทำถูกอะไรนั้นตนเองรู้ตัวเองทั้งนั้นแหละเป็นอย่างนั้นถึงคนอื่นไม่รู้แล้วก็ตนเองก็รู้ตัวเองดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าที่ลับไม่มีในโลกนั่นแหละก็พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีพระพุทธศาสนานี่นะเป็นของประเสริฐยิ่งนักนำบุคคลให้พ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้จริงๆแต่ต้องทำจริงนะต้องปฏิบัติจริงจึงจะนำบุคคลให้พ้นทุกข์ไปได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติจริงไม่ทำจริงก็จะนำไปสู่ทุกข์ซ้ำมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุญและบาปนี่มันเหมือนฝ่ามือกับหลังมืออยู่ใกล้กันถ้าจิตพลิกไปทางบาปบาปมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะในจิตดวงเดียวนี่แหละเอ้าคันจิตพลิกไปทางบุญกุศลบุญกุศลก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นให้พากันสังเกตดูจิตใจตัวเองนะทีนี้ถ้าหากว่าบาปมันมีกำลังมากอย่างนี้นะมันก็ครอบงำจิตอันนี้ให้นึกไปทางบุญกุศลไม่ได้ป่ะนี่มันก็เลยทำผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยไปอย่างไม่มีการสะดุ้งหวาดกลัวต่อโทษนั้นๆได้เลยนี่ถ้าผู้ใดสะสมบาปมันหนักเข้าไปมากๆเข้าไปไม่กลัวเลยจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็พอใจไปตกอ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้อนุภาพของบาปเนี่ยมันทำให้คนเราไม่กลัวนรกอบายภูมิอะไรเลยตรงกันข้ามอนุภาพแห่งบุญอย่างนี้มันทำให้คนเรานั้นมีใจกล้าหาญในการกระทำความดีกล้าหาญในการเผชิญกับความชั่วขึ้นชั่วความชั่วแล้วจะไม่ยอมให้มันมาครอบงำจิตใจบุคคลผู้ชอบบุญกุศลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องเกลียดบาปเช่นอย่างบุคคลผู้ชอบสีขาวอย่างนี้นะมันก็เกลียดสีดำก็ไม่ยอมให้สีดำมาแปดเปื้อนแต่ถ้าบุคคลไปชอบสีดำมันก็เบื่อสีขาวเหมือนอย่างบุคคลไปชอบบาปอกุศลความชั่วต่างๆนั่นแหละเมื่อใจมันตกไปในทางชั่วอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่แหละไม่ชอบบุญกุศลแล้วบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พากันสังเกตพิจารณาจิตใจตัวเองให้ดีใจตัวเองนะมันกลับกรอกหลอกตัวเองอย่างนี้หรือไม่ เดี๋ยวก็คิดเป็นบุญไปเดี๋ยวก็คิดเป็นบาปไปอย่างนี้นะเป็นไหมมันเป็นอย่างนี้หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องพิจารณาตัวเองจะไปให้คนอื่นพยากรณ์ให้ไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่พยากรณ์ใครถ้าหากว่าไม่มีเหตุจริงๆนะนั่นเองถ้ามีเหตุอันควรที่พระองค์เจ้าจะบัญญัติสิกขาบทน้อยใหญ่อย่างนี้เนี่ยถ้าเหตุเช่นนั้นมาถึงแล้วพระองค์ก็พิจารณาหรือว่าไม่ถึงกับได้บัญญัติสิกขาบทแต่ถ้าความชั่วบางอย่างนะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้พิจารณาเห็นว่าจะเป็นเหตุให้พระองค์ได้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้พระองค์ก็วินิจฉัยเรื่องนั้นขึ้นมาจะปรารภเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุขึ้นมาแล้วแสดงธรรมไปอย่างนี้แหละเหมือนอย่างภิกษุรูปหนึ่งแต่ข้างพระพุทธเจ้านะไปเห็นรูปมาตุคามสวยงามเขานิมนต์ไปฉันในบ้านเกิดความกำหนัดรักใคร่อย่างรุนแรงฉันข้าวก็ไม่ลงกลับมาวัดก็เอาบาตรเต็มด้วยอาหารตั้งไว้ในห้องแล้วกันนอนภาคคลุมศีรษะนิ่งนึกถึงแต่ความรักอันนั้นฉันข้าวก็ไม่ได้ท่านอยู่มาหญิงนั่นก็เลยมาตายลงพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างนั้นจึงทรงรับสั่งใช้พระอนนท์ไปบอกพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลให้พระเจ้าประสิทธิ์กุศลรับสั่งให้เก็บศพหญิงคนนั้นไว้3วันซะก่อนจึงค่อยเอาไปป่าช้าก็เก็บไว้ได้3วันแล้วก็ทรงรับสั่งให้พระเจ้าประสิทธิ์อิกุศลประกาศให้ชาวเมืองไปดูศพคนตายใครไม่ไปถูกปรับเวียนเสียแต่เด็กน้อยกับคนแก่ชรากลัวถูกปรับไปกันเนี่ยเมื่อได้เวลาแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้บุรุษหามศพอันนั้นเที่ยวประกาศขาย1,000กหาปณะไม่มีใครซื้อเลยทรงลดลงเหลือ500ก็ไม่มีใครซื้อลดลงจนว่าให้ประเป่าก็ไม่มีใครเอาพระองค์แก้วถือเอาอันศพหญิงคนนั้นเป็นเหตุบัดนี้นั่นทรงแสดงธรรมบัดนี้ทรงยกภาษิตขึ้นว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรติรูปร่างกายอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาแต่ชื่อและโคตรยังมีอยู่ตามในพุทธภาษิตนี้พระองค์เจ้าทรงแสดงให้คนทั้งหลายได้หวนระลึกถึงศักดิ์ศรีระลึกถึงตระกูลของตนเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเตือนจิตให้ตนละความชั่วทำความดีว่าถึงแม้ร่างกายนี้มันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแตกความดับเป็นธรรมดาก็จริงแต่ว่านามสกุลนั้นยังมีอยู่ในโลกเนี่ยนามสกุลตระกูลนั้นนามสกุลตระกูลนี้อะไรอย่างนี้มันมีเป็นตระกูลอยู่เนี่ยนี่แหละพระองค์เจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้น มันระลึกถึงชาติถึงตระกูลของตนตระกูลของเราเป็นคนดีไม่ทำความชั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรานั้นจะมาทำความชั่วแต่ผู้เดียวก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายศักดิ์ศรีของตระกูลให้เสื่อมสูญไปเรียกว่าศักดิ์ศรีอันดีงามทั้งหลายเสื่อมไปจากโลกนี้มีแต่ชื่อเสียงอันเน่าเฟะปรากฏอยู่ในโลกนี้นี่ทรงสอนให้ระลึกอย่างนี้แล้วก็จะมิได้ทำความชั่วถ้าใครไม่ระลึกถึงนามสกุลถึงโคตรถึงวงถึงศักดิ์ศรีของตนเองแล้วแน่นอนเนี่ยมันก็ตกเป็นธาตุแห่งราคะตัณหาตกเป็นธาตุแห่งโทสะพยาบาทตกเป็นธาตุแห่งความหลงความเมาไม่กลัวบาปกลัวกรรมจะตามสนองให้เป็นทุกข์แต่อย่างใดอำนาจของกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้มีแต่มันจะฉุดคร่าชีวิตจิตใจอันนี้ให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆให้ไปสู่เหวแห่งความทุกข์ชั่วกาละนานพระศาสดาทรงแสดงทำให้พุทธบริษัทเป็นจำนวนหลายหมื่นอยู่ในป่าช้านั้นฟังให้มาคำนึงพิจารณาดูร่างกายของตัวเองกับศพของคนที่ตายแล้วนั้นมันไม่แปลกกันเลยเวลาจิตวิญญาณยังอาศัยอยู่นี่มันก็ไม่เน่าไม่เหม็นเท่าไรเพราะมันรักษามันอยู่อาบน้ำขัดใครชำระสะสางกันอยู่ทีนี้พอจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้แล้วไม่มีใครจะไปปนเปื้อนปฏิบัติรักษาดูแลอะไรปล่อยทิ้งไว้ให้ล่วงเลยเวลาไปมันก็มีแต่เน่ามีแต่ผุพองขึ้นแตกสลายออกไปส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อตายลงแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเอาไปจำหน่ายให้ใครซื้อเขามันก็ไม่ซื้อกันเลยเวลายังมีชีวิตอยู่จิตใจยังครองร่างอันนี้อยู่ปรากฏว่ามีค่ามากเทียวมีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทได้พิจารณาเห็นร่างกายโดยอาการอย่างนี้พิจารณาเห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่ว่าจะอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ตลอดไปได้ทีนี้นั่นแหละต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงมันอาศัยร่างอันนี้อยู่ได้ก็เพราะบุญเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังอยู่มันยังไม่หมดเขตของมันมันจึงรักษากายกับจิตนี้ให้เป็นอยู่ไปได้ไม่ให้พลากจากกันไปก่อนเหมือนอย่างตะเกียงและโคมไฟหรือไฟฟ้าพวกนี้ถ้าเมื่อสวิตช์มันก็ยังดีอยู่ไส้มันก็ยังดีอยู่ไม่มีอะไรสึกหรอกดสวิตช์เข้าไปไฟก็วิ่งเข้าไปสู่หลอดส่งแสงสว่างออกมาจ้ามองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้ทีนี้ถ้าว่าอันใดอันหนึ่งชำรุดส่วนสำคัญมันชำรุดลงไปแล้วไฟมันก็วิ่งเข้าไปในหลอดไม่ได้ถึงจะกดสวิตช์อย่างไรไฟมันก็วิ่งไปไม่ได้เพราะสะพานไฟมันถูกตัดขาดออก ไฟมันยังวิ่งเข้าไปสู่หลอดส่องแสงสว่างออกมาไม่ได้เลยฉันใดชีวิตของคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละ อาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนุ่นมาประสานระหว่างกายกับจิตให้อาศัยกันอยู่ได้รับประทานอาหารก็ได้นอนก็รับทำการงานต่างๆก็ได้อย่างนี้เนี่ยทีนี้คนเราเนี่ยมันก็มาหลงกำหนัดยินดีในรูปร่างกายอันบุญกุศลตกแต่งให้เนี่ยเราสำคัญว่าสวยว่างามสำคัญว่าเที่ยงว่ายั่งยืนนี่ความหลงความเห็นผิดมันร้ายกาจเอาซะจริงๆเนี่ยทั้งที่รูปร่างอันนี้มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปให้เห็นอยู่ทุกวันทุกคืนเอาเถอะตัวเองยังหนุ่มยังแน่นร่างกายอันนี้ยังไม่แปรผันแต่ผู้ที่เกิดก่อนตนนะก็เห็นกันอยู่ทุกวันทุกเวลาซ้ำเป็นไรร่างกายเนี่ยมันชำรุดทรุดโทรมไปอย่างไรอ่ะแล้วก็คนหมดบุญหมดวาสนาตายมาแล้วนะไม่รู้ว่ากี่เท่าไรอันนี้ไม่เอามาคิดมาตรองเลยคนที่ตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหาเหมือนไม่เอามาคิดหรอกถ้าเอามาคิดแล้วรสชาติแห่งความกำหนัดยินดีนั่นมันจะจางหายไปมันชอบหลายเหมือนอย่างบุคคลชอบยาเสพติดนั่นแหละเอาไอเอากินเข้าไปทางปากนี่ก็มันเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละมันจะไม่ออกรสออกชาติมากหรือไงพวกเฮโรอีนโมเนี่ยเอาเข็มดูดเอาซะแล้วก็ฉีดเข้าไปในเส้นเลือดนั่นดูถ้ามันจะเมาดีอย่างไรก็ไม่รู้อ่ะบางรายเนี่ยมันโลภมากฉีดเข้าไปหลายเส้นเลือดแตกตายปัจจุบันทันด่วนเลยอันหมู่นี้นะมนุษย์เรานี่มันแย่จริงๆนะมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวยากอะไรทั้งหมดเลยนี่นะให้พากันพิจารณาดูให้ดีอำนาจของกิเลสตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันคนทำกรรมอันชั่วเพราะกิเลสตัณหานี่มากมายกายกองตายแล้วไปไหม้อยู่ในนรกนะเหมือนข้าวสารยัดไถ่นี่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะผู้ใดต้องการความสุขรักชีวิตของตัวเองแล้วก็ต้องฝึกตนทรมานตนสำรวมตนให้เข้มงวดเข้าไป อย่าไปล่วงทำล่วงวินัยล่วงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังขืนประมาทอยู่นี่นะมันก็จะต้องมีนรกนั่นแหละเป็นเรือนนอนนะนรกในปัจจุบันนี่ก็ใจร้อนเลยวันนี้เมื่อนึกถึงความชั่วที่ตัวทำมาไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนแล้วแต่บางคนมันด้านหลายไม่ล่ะไม่ร้อนอะไรมันด้านเกินประมาณอย่างนี้ก็มีนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาใคร่ควรให้ดีพิจารณาตัวเองเมื่อตนไม่มีความสามารถจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เราก็ลดตัวลงต่ำตามเพศตามภูมิไปเสียเลยแล้วมันก็ไม่เป็นไรดังแสดงมา